ziemniaczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia w samo południe. Kolejny serwis Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawia plan odbudowy państwa prawa. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Policjant z Kluczborka z zarzutami jest podejrzany o posiadanie narkotyków i ujawnienie informacji niejawnych. Podejrzenia o konflikt interesów pogrążyły szefa litewskiego rządu. Premier Gintautas Paluckas podał się do dymisji. Przywrócenie praworządności, poszanowanie konstytucji i odbudowa zniszczonych instytucji demokratycznych to priorytety, jakie stawia przed sobą nowy minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek objął resort po Adamie Bodnarze w ubiegłym tygodniu. Dziś przedstawił plany kierowania resortem. Przed ministerstwem jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jakie są te bardziej szczegółowe zapowiedzi nowego ministra? No to faktycznie przede wszystkim zapowiedź przywrócenia w Polsce praworządności. Tego wymagają od Polski instytucje unijne, ale minister Waldemar Żurek przekonywał, że to po prostu obowiązek kraju. Robimy to oczywiście dla obywateli, bo te sfery wolności, które ma obywatel zapisane w Konstytucji, one są pustosłowiem wtedy, gdy nie działają instytucje, które mają chronić obywatela, gdy nie działa prawidłowo sąd, gdy nie działa prawidłowo prokuratura, gdy nie działają urzędy, które za to odpowiadają. Minister Waldemar Żurek zapowiedział, że w trakcie sprawowania funkcji szefa resortu nie chce zbyt dużo mówić o planach, a więcej o konkretach, wykonywanych działaniach. Nie chce zapowiadać, jak dużo zrobi, a chce mówić o efektach swoich prac. Dzisiaj zrobił wyjątek i zapowiedział, że już podjął decyzję o odwołaniu 9 osób z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także 46 prezesów i wiceprezesów sądów z całego kraju. Zapowiedział też między innymi przyjrzenie się sytuacji w bardzo przeciążonych sądach rodzinnych, czy też przyznanie natychmiastowej podwyżki w wysokości 1000 zł dla aplikantów. O tym wszystkim Martyna Szymczakowska. Do tego tematu jeszcze wrócimy w kolejnym serwisie. Woda przerwała wały przeciwpowodziowe na Żuławach. Opady deszczu nie są tak ulewne jak jeszcze kilka dni temu, ale nadal dochodzi do podtopień i zalań. To efekt fali wezbraniowej, która spływa z wyżej położonych terenów. Wał został przerwany m.in. w miejscowości Święty Gaj w gminie Rychliki. Zwołano Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Szczegóły Aneta Pastuszka. Woda przelała się przez wał na rzece Dzierżgące, doprowadzając do jego przerwania na odcinku około 10 metrów. Siła nurtu była tak duża, że uniemożliwiła podjęcie natychmiastowych działań przez służby. Woda rozlała się na obszar naturalnego polderu, dzięki czemu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi ani zabudowań. Miejsce przerwania zostało zabezpieczone. Policja pilnuje terenu, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym oraz zapobiegając poruszaniu się po nasiąkniętym i niebezpiecznym gruncie. Państwowa Straż Pożarna skoncentrowała siły i środki gotowe do natychmiastowego użycia w razie pogorszenia sytuacji lub rozpoczęcia napraw. Wojska Obrony Terytorialnej skierowały 20 żołnierzy do wsparcia działań zabezpieczających i inżynieryjnych. Drugi wał został przerwany w gminie Markusy między miejscowościami Kępniewo i Brudzędy. Tam również prowadzone są działania zabezpieczające. Zarzuty usłyszał rzecznik prasowy kluczborskiej policji. Chodzi o narkotyki i przekazywanie informacji niejawnych. Aspirant sztabowy Dawid G. to funkcjonariusz z 25-letnim stażem. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji dostało informację, że mundurowy może być klientem miejscowego dealera, więc pojawili się w jego domu. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Opolu. Te zarzuty dotyczą ujawnienia informacji, do których funkcjonariusz miał dostęp w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, a które przekazał osobie nieuprawnionej. Ponadto mężczyźnie zarzuca się, że był w posiadaniu substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w łącznej ilości kilkunastu gramów. Była to amfetamina na własne potrzeby wedle ustaleń śledztwa. Mówi prokurator Stanisław Bar. Wobec policjanta z Kluczborka wszczęto procedurę dyscyplinarnego zwolnienia ze służby. Premier Litwy Gintautas Paluckas złożył rezygnację. Powodem są podejrzenia o konflikt interesów i nadużycie stanowiska. Kamil Zalewski. Chodzi o sprawę związaną z firmą należącą do bratowej premiera, która planowała zakup systemów bateryjnych od spółki powiązanej z szefem rządu. Transakcja miała zostać zrealizowana przy wsparciu funduszy unijnych. Litewskie służby przeprowadziły dziś rano przeszukanie w siedzibie firmy, co sytuacja wywołała duże kontrowersje polityczne. W zeszłym tygodniu prezydent Gitanas Nausėda dał premierowi 2 tygodnie na przedstawienie opinii publicznej, wyjaśnień lub podjęcie decyzji o dymisji. Gintautas Paluckas zadzwonił do mnie dziś rano i ogłosił swoją rezygnację, powiedział dziennikarzom prezydent Nausėda. Sam premier w oświadczeniu zaznaczył, że rezygnuje, ponieważ nie chce, by rząd i koalicja stały się zakładnikami kryzysu politycznego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza jest prawie w całej Polsce, tylko w Grabowie nad Prosną zanieczyszczenia znacznie przekraczają dopuszczalne normy. W pasie od Pomorza przez Kujawsko-Pomorskie i Warmię, Łódzkie i Mazowsze, Świętokrzyskie, Lubelskie oraz Podkarpacie i Południową Małopolskę obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dziś przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie także burze. Tam padać może intensywnie. W Szczecinie 18 stopni, w Poznaniu, Wrocławiu i Augustowie 21, Gdańsku, Warszawie i Krakowie 22, w Rzeszowie 23. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore za 3319 zł. Sugerowana cena producenta to 4299. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród. W tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Muzyczna poczta UKF. Jeszcze przez niespełna godzinę czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Te telefoniczne na pewno, 227 trójek, a mailowe, całą dobę mogą Państwo pisać i do nas wysyłać swoje propozycje. UKF, @polskieradio.pl. Chociaż kolejna poczta UKF dopiero w poniedziałek po godzinie 11, ale jesteśmy jeszcze przez prawie godzinę do 13, więc jeszcze jest mnóstwo czasu na Państwa muzyczne, nazwijmy to, zachcianki. Pani Arletta pozdrawia swoją mamę, która jest wielką fanką Marka Grechuty. Pani Marzena posłucha wraz z nami piosenki pod tytułem Świecie Nasz. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie.

dźwięki ze świata w kół. Ty i ja i nasz stół za witraże szklanych marzeń. Ledwo świat poznajemy już, choć jest tuż. Miejsc wkoło nas coraz mniej. Już dymi z okien złotym obłokiem. I barman już woła hej. Już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs. Ważkości lamp krąży tu, krąży tam, filiżanki. Białe ptaki lecą wprost, kolorowy dym płyną w nim, giną w nim. Naprawdę są ona z nim i on z nią. Kawiarenki, kawiarenki porwą gdzieś w siódme niebo aż stolik nasz. Odpływają kawalenki, kto wielki przebój, Ireny Jarockiej. 227 trójek UKF, małopolskieradio.pl. Pani Anita pisze, proszę o piosenkę dawno niesłyszanej Martyny Jakubowicz, Żagle tuż nad ziemią, z okazji wczorajszego dnia przyjaźni dla Pawła Skońskich, fana dżemu i bluesa. Żagle tuż nad ziemią i Martyna Jakubowicz. 227 Trójek, pozdrawiamy, wesołe auto. Dobre, dzień dobry. Morsi opowieści. Nie bardzo się wpisuje w trójkowy klimat, ale mam całą ekipę dzieci w samochodzie, jedziemy zwiedzać i by nam się przydała taka, bo pogoda taka ponura. Ja jestem mamą, mam na imię Agnieszka, jedzie ze mną Franciszek, syn mój lat 13 i jedzie ze mną syn mój 11 Stanisław i kuzyn Karol lat 9, a druga nasza ekipa jedzie w drugim wozie i tam są dwie babeczki, Izabela i Zofia. Brasil,

jakiś tak jak ty zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Czekalnia PKP, wielki przebój Elżbiety Mielczarek, troszkę zapomnianej artystki, ale ta piosenka, tak jak Wielkie Koło, robiły duże wrażenie przed laty. 227@ukf.polskieradio.pl. Dla męża Łukasza, który dziś przemierza kilometry, mierząc tory kolejowe, kochanie, uważaj na siebie, Jola. Dla męża piosenka Danger Zone i Kenny Loggins. Hideaway. trójce Danger Zone i Kenny Loggins. 2273, jeszcze raz po polsku. Dzień dobry, Stefan ze Szczecina. Czy dałoby radę wyemitować utwór dla mojego kolegi z Berlina, Waldka, Chłopcy z Placu Broni, Jesteśmy Nieśmiertelni? Życzę wszystkim pomyślności i pozdrowienia dla całej trójki. Kiedy stanę przed tobą, przyjacielu, kiedy stanę przed tobą twarzą w twarz, czy pozwolisz na chwilę zamknąć oczy, czy pozwolisz wszystko zacząć jeszcze raz, wszystko zmienić i wszystko naprawić, stracić wszystko i wszystko odnaleźć. Jeszcze raz zdobyć serca nieprzyjaciół, a pokonanych niech nie ma wcale. Jeszcze raz wytrwać do końca, patrząc w gwiazdy, czuć się wspaniale. Grzebanie trupów zostawić zmarłe. Tak czy inaczej jesteśmy wszyscy nieśmiertelni. Grzebanie trupów zostawmy zmarłym. Tak czy inaczej jesteśmy wszyscy nieśmiertelni. Jesteśmy nieśmiertelni, to Chłopcy z Placu Broni. Sporo dzisiaj propozycji, także ci, którzy nie doczekali się dzisiaj na swoje zamówienie, to tak się złożyło, przepraszam bardzo, zapraszamy w poniedziałek, wtedy będziemy mieli od nowa więcej czasu, ale całą dobę czynna jest nasza poczta mailowa ukf@polskieradio.pl, a telefon jeszcze przez kwadrans 2273. pozdrowieniami dla CEMA od Dawida, słoneczny pył i ptaki. 227 trójek, UKF ma po polskiej radio.pl. Kto teraz będzie Adele i Skyfall. To prośba pani Róży dla taty. I Adele. To tyle dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Już za chwilę tu Myśliwiecka 357. Spotka się z Państwem po godzinie 13. Michał Nogaś. 227 trójek. Ten telefon już wyłączamy, a adres mailowy jak najbardziej czynny. UKF Małpa Polskie Radio.pl. Na koniec jeszcze na prośbę pani Alicji The Mission i Butterfly on the Wheel. Autumn leaves lay thick